ันนี้ก็ทำมาเมื่อนัก20-30ปีมาแล้วที่อเมริกาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงมากเขาเอาเด็กมาสัก30คนนะเด็กอายุประมาณสัก4ขวบ5ขวบเข้ามาในห้องในห้องนี้ก็มีขนมนะขนมนี้เขาเรียกว่ามัชเมลโล่ผู้ใหญ่ก็บอกเด็กว่าขนมนี้เนี่ยถ้ากินตอนนี้นะกินได้คนละชิ้นแต่ถ้ารอ15นาทีก็กินได้2ชิ้นนะถ้าเราเป็นเด็กนี่เราก็รู้นะว่า2ชิ้นมันก็ต้องดีกว่า1ชิ้นใช่ไหมผู้ใหญ่พูดเสร็จผู้ใหญ่เขาก็ออกจากห้องเด็กก็เห็นขนมอยู่ข้างหน้าเด็กก็รู้นะว่าถ้ารอ15นาทีได้กิน2ชิ้นเด็กอยากกิน2ชิ้นนะแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่คอยไม่ได้อดใจไม่ได้ก็กินเลยประมาณสัก 60% ก็หยิบขนมมากินเลยมีประมาณแค่1ใน3ที่เขารู้จักอดทนรอคอยพอครบ15นาทีเขาก็เลยกิน2ชิ้นเขาไปทดลองกับที่อื่นที่อื่นก็คล้ายๆแบบนี้ประมาณ2ใน3ก็อดรนทนไม่ได้นะกินขนมไปเลยตอนนี้ที่มันน่าสนใจก็เพราะว่าเขาตามเด็กเหล่านี้ไปผู้วิจัยเขาก็ตามเด็กเหล่านี้ไปจนเด็กโตเรียนมัธยมก็เพราะว่าเด็กคนที่เด็กส่วนใหญ่ที่ทนไม่ได้คอยไม่เป็นเนี่ยการเรียนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อ้วนด้วยนะอ้วนเพราะว่าชอบกินจุบจิบนะโดยเพราะอาหารที่มันเป็นอาหารขยะขณะที่เด็กที่อดทนคอยถึง15นาทีได้นี่พอโตขึ้นการเรียนก็ดีสุขภาพก็ดีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักความอ้วนเท่าไหร่เขาก็ตามไปถึงเด็กเรียนมหาวิทยาลัยเด็กที่กินขนมชิ้นเดียวพอทนไม่ได้คอยไม่เป็นนี่จำนวนไม่น้อยก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ที่สอบได้ก็การเรียนก็ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่นะโดยเฉลี่ยตรงข้ามกับเด็กที่เขาอดทนรอคอยได้นี่เขาก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็การเรียนก็ดีก็ตามไปนะจนกระทั่งเด็กเรียนจบนะเอาลืมบอกไปว่าเด็กที่อดทนไม่เป็นเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยเรียนไม่จบก็เยอะนะแล้วก็ติดบุหรี่ติดเหล้านะมีบ้างที่ติดยาเสพติดขณะที่เด็กที่คอยเป็นเนี่ยเขาก็การเรียนก็ดีใช้ได้แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะแล้วก็ตามไปทั้งคนที่เรียนจบแล้วทำงานมันก็เห็นความแตกต่างของกลุ่มสองกลุ่มนี้นะเขาก็พยายามตัดตัวแปรต่างๆออกไปนะตัวแปรมันเยอะตัดตัวแปรออกไปตามสถิติก็จะพบว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นลักษณะร่วมของสิ่งที่มันตัวเป็นปัจจัยบ่งชี้ก็คือว่าความไม่รู้จักคอยนะมันก็ส่งผลต่อการเรียนต่อการใช้ชีวิตต่อการทำงานถ้ารู้จักคอยอดทนเป็นนะก็ทำให้เด็กนะมีการเรียนที่ดีรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ติดเหล้าบุหรี่ แล้วก็การทำงานก็ประสบความสำเร็จนะโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่ทำให้การทดลองนี้มีชื่อเสียงเพราะมันชี้เห็นว่าไอ้การที่คนเรารู้จักอดทนรอคอยได้นี่มันมีผลที่ยาวไกลมากแล้วก็มันมีผลกระทบต่อชีวิตในหลายด้านทั้งการเรียนทั้งการทำงานทั้งการใช้ชีวิตทั้งสุขภาพตอนนี้ฝรั่งเขาก็เริ่มมาให้ความสำคัญกับเรื่องการฝึกเด็กให้อดทนรอคอยเป็นที่จริงขอมันนี่มันคนไทยสมัยก่อนเขาก็สอนกันนะให้รู้จักคอยเพราะการอดทนนี่มันช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งแต่เดี๋ยวนี้มันความรู้จักคอยมันทำได้ยากเพราะว่ามันมีสิ่งเล้าเยอะสิ่งเล้าให้อยากกินอยากเที่ยวแต่ก่อนเวลาจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราก็ต้องใช้เวลาคิดเขียนเสร็จแล้วก็อาจจะมีเวลาไต่ตองก่อนจะส่งจดหมายแต่เดี๋ยวนี้มันคิดปุ๊บก็เขียนปั๊บเลยนะเพราะว่ามันมีอีเมลมันมี Facebook นะเสร็จแล้วหลายคนก็มาเสียใจภายหลังว่าไม่น่าเลยนะเขียนด่าไปแล้วนะหรือว่าแชร์ไปแล้วนะอันนี้เพราะว่าใจเร็วด่วนได้สมัยนี้อะไรแล้วมันก็เร่งรีบนะแต่ว่าถ้าหากเรารู้จักอดทนรอคอยซะบ้างจะช่วยได้สิ่งที่ช่วยอดฝึกใจอดทนรอคอยอย่างนึงคือการเข้าคิวนะการเข้าคิวการรอรถการรอไฟเขียวอันมาไปประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งนะก็สังเกตว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวนี่เขามีความอดทนรอคอยได้มากทั้งที่ชีวิตเขาเร่งรีบนะเร่งรีบมากนะเวลานี่เป็นเงินเป็นทองจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้านี่ต้องให้ตรงเวลาตรงเวลานี่เป็นนาทีเลยนะไม่ใช่แค่5นาที10นาทีแต่ว่าต้องซอยย่อยให้มันละเอียดกว่านั้นนะแต่ว่าเวลาเขาคอยนี่เขาคอยได้นานนะไปร้านค้าไปซื้อของอะไรเนี่ยเขาก็คอยได้จะให้เขาเข้าคิวได้เขาก็ไม่บ่นเข้าคิวซื้อหนังสือเข้าคิวซื้อของเข้าคิวซื้อก๋วยเตี๋ยวเข้าคิวตามร้านอาหารนี่ก็เห็นเป็นเรื่องปกติก็ไม่บ่นนะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ในกรุงเทพนี่ถ้าแค่เข้าคิวเซเว่นเนี่ยก็บ่นละบางทีก็อยากจะแซงคิวทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะการแซงคิวก็เยอะอันนี้มันแสดงความใจร้อนนะพอใจร้อนแล้วนี่ทำอะไรก็หวังผลไวๆเรียนหนังสือก็ใจร้อนเวลาทำการบ้านให้ทำการบ้านให้ทำรายงานก็อยากเสร็จไวๆทำให้มันเสร็จไวๆจะใช้เวลาไต่ตองนั่งคิดพิจารณาทำให้มันดีนี่ก็เดี๋ยวนี้หายากยิ่งสมัยนี้นี่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วตัดแปะเลยนะอะไรมันก็เร็วไปหมดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการควบคุมจิตใจตัวเองเนี่ยทำได้ยากอยากได้อะไรก็ซื้อเลยไม่พอใจใครก็ว่าเลยนะ เวลาจะทำอะไรที่ต้องใช้ความเพียรพยายามก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็ยากนะที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าการเรียนหรือการทำงานถ้าเราคอยไม่เป็นใจร้อนนะหลายคนจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะเวลามาปฏิบัติที่นี่เพราะว่าทุกอย่างก็ดูเนิบช้านะไม่เร่งรีบจะกินข้าวก็ต้องรอนะทำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลเมื่อไหร่ทำทั้งวันก็ยังไม่เห็นผลนะก็เกิดความหงุดหงิดสุดท้ายก็เลิกนะท้อเลิกกลางคันอันนี้ก็ต้องลองฝึกนะฝึกให้เรารู้จักอดทนรอคอยได้เวลาเข้าคิวก็อ้าวก็ไม่เดือดร้อนนะเวลาเจอไฟแดงเจอรถติดก็ใจไม่ร้อนคอยได้นะเวลาเจอไฟแดงจะข้ามถนนนะก็คอยได้นะอันนี้ถ้าเราคอยเป็นเนี่ยมันก็ส่งผลให้นิสัยเรานี่เป็นคนที่มีความเพียรพยายามได้จะทำอะไรก็แม้เป็นงานยากก็ทำให้สำเร็จได้ไม่เลิกไม่ท้อถอยกลางคันเอาแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอวาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสัง